szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész ezek a szemezek vele, az a baj. Ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Ha 30-as vagyok, az a baj. Ha 70-es vagyok, az is baj. Ha 80-as vagyok, az nem lehetek, az is baj. Ha foglak, letepelek, az a baj. Ha csak becézgetlek, az a baj. A vicceset mondok, az nem baj. Sőt, általában az a legkisebb baj. Hogyha belelátok a fejedbe, az a baj. De ha nem látok bele a fejedbe, az a baj. Ha felveszem a papucsot, az a baj. Ha nem veszem fel, felfázok, az a baj. Na, elkérnem a szemfestéket, az a baj. Ha vékonyak a falak, az a baj. Ott egy pok a párnán, az a baj. Mindjárt jön a barátok közt, az a baj. Az a baj, kell valami? Kell valami, iszol valamit, az a baj. Nem, nem iszok semmit, az a baj. Az a baj, hogy nem iszol, és az a baj, hogy nem iszol. Kapod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kenem, tapasztalod, flankó, követ. Kapod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kenem, tapasztalod, flankó, követ. Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj. De ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj. Ha túl sok a méz, akkor meg az a baj. Ha elfogy a dohányom, az a baj. Ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj. Mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj. Ha tahó módon kérsz, az is baj. Ha de nem adok, az is baj, adok, azt megszokod, az a baj. Ha ide megyek szórakozni, az a baj. Ha oda megyek szórakoznak, az a baj. Ha jó a zene, sokan vannak, az a baj. Ha rossz a zene, sokan vannak, az a baj. Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj. Hogy én sodorjam meg, az a baj. Mert nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Ez a baj. Tüzet is én adjak? Az a baj. Azt hiszed, hogy füves? Az a baj. Mert nem láttál még ilyet? Az a baj. Ezt mindig el kell mondanom? Ez a baj. Szerinted még nem unom? Ez is baj. Ha hungarofób vagy, az a baj. Ha szabad köműves vagy, az a baj. Ha dialektikus materialista vagy, az a baj. Ha semmilyen nem vagy, az a baj. Kapod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kenem, tapasztalod, flankó, követ. Kapod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kenem, tapasztalod, flankó, követ. Belépünk az unióba, az a baj. Ha nem megyünk a tutióba, az a baj. Ha otthon nevelek disznót, az a baj. Ha nem nyitok cukrászlet Bécsben, az a baj. Ha anesteziológus hívok a csirkéhez, és aztán szívlapát a csapom agyon, az a baj. A libát töm a mama, az a baj. De miért teszi fel a kérdést, az a baj. Ha frissen is, az a baj. És nem hagyod abba, az a baj. És nem figyelsz, hogy nem érdekel, az a baj. Az, amit mondasz, az a baj. Meg illetlen is vagy, az a baj. Mással beszélek, nem zavar? Hogy nem vársz, amíg befejezem, az is baj. Engem izgat, az a baj. Pedig izgathatna még valakit, az nem lenne baj. Jól felizgathatna valakit, abból nem lenne baj. Az jót tenne nekem is, az csak nem baj. Hogy vágyom rá egy kicsit, szerinted baj? Kapod, fogod, ízed, ízi kellett, táncoljál, az úgy megteszél. Hallod, fogod, megvár, kenem. Tapasztalod, flankó, követ. Kapod, fogod, ízed, ízi kellett, táncoljál, az úgy megteszél. Hallod, fogod, megvár, kenem. Tapasztalod, flankó, követ. Kapod, fogod, ízed, ízi kellett, táncoljál, az úgy megteszél. Hallod, fogod, megvár, kenem. Tapasztalod, flankó, követ. Kapod, fogod, ízed, ízi kellett, táncoljál, az úgy megteszél. Hallod, fogod, megvár, kenem. Tapasztalod, flankó, követ. Kapod,